جب اللہ نے آدم کو پیدا کرنا چاہا تو ہم فرشتوں کے سامنے یہ بات رکھنی تھی, وجہ تخلیق کی طرف اشارہ کرنا تھا, اس لیے فرمایا اور خلیفہ, میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ اور نائب مقرر کروں گا جو میرے اوصاف کا حامی ہوگا, جس کے پاس علم بھی ہوگا, جو سمع و بصر اور دوسری صفات عالیہ سے متصف ہوگا, وہ میری طرف سے میرا کام علا وجہ نیابت انجام دے گا. اور حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی تخصیص شاید اس وجہ سے کی گئی کہ ان کے یہاں بعض پیچیدہ مقدمات پیش ہوئے, شاید جس میں حضرت داؤد علیہ السلام کے حض کو دخل کیا, اس لیے اللہ نے فرمایا داؤد ایما جاننا کا خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوا. اے داؤد ہم نے تم کو زمین خلیفہ مقرر کیا ہے, یعنی اپنے احکام کے بتانے اور سکھانے کے لیے خاص نائب بنایا ہے, لہذا لوگوں میں تمہارا فیصلہ حق کے مطابق ہونا چاہیے. ولا تتبع الہوا فیضلک عن سبیل اللہ, اپنے خواہشات کا اتباع نہ کرنا, اپنی طبیعت کے رجحان کو نہ دیکھنا, اپنے میلان کو نہ دیکھنا, اس لیے کہ اگر تم نے اسی بات کو سامنے رکھا تو یہ اتباع تم کو اللہ کے راستے سے ہٹا دے, اللہ کے احکام پر تمہارا عمل نہیں ہوگا, اللہ کے فرمان کو تم اپنے اندر جاری کرنے والے نہ ہوگے. اور باقی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہی اللہ کے خلیفہ ملے گی, اللہ نے ان کے بارے میں اس کی تصریح فرمائی, کیونکہ وہاں ضرورت نہیں تھی. خلیفہ ہمیشہ عقل کا کام انجام دیتا ہے. صدیق اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خلیفہ کہلاتے ہیں وہ اسی لیے کہ جو کام حضور کا تھا اشاعت شریعت وہ سیانت شریعت, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے بعد میں وطن انجام دیا, ارتداد پھیل گیا, لوگوں کی مختلف رائے ہیں, لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا شمشیر برہ ہو کر سامنے آ گئے اور ہر باطل کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے. ان کے اندر خدا نے ایسی صلاحیت و تاثیر رکھی تھی کہ جب وہ کسی بات کا فیصلہ کر لیتے تو لوگ اس کے حقانی پہ اعتراف کر لیتے اور سمجھ جاتے یہ جو کہتی ہوں صحیح اور حق ہے. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسئلہ ارتداد میں جب صدیق اکبر کے رجحان جہاد کو دیکھا تو پہلے دلیل کی روشنی میں معاوضہ کیا لیکن جب حضرت صدیق کے دلائل کو دیکھا تو مطمئن ہو گئے اور سمجھ گئے یہ بات صحیح کہتی ہے، اس وقت کا یہی علاج ہے، اور ارتداد کے سیلاب کا خاتمہ کر دیا، جہاں کسی نے سر اٹھایا وہیں اس کا سر قلم ہو گیا، وہ کوئی فتنہ آگے نہیں پھیلا سکا۔ اسی کے ساتھ اشاعت اسلام کا کام شروع کیا، اسلام کے لیے دعوت کی غرض سے لشکر بھیجے، ہدایت کی ان کو پہلے اسلام کی دعوت، اگر ماننے ٹھیک ہے نہیں تو جزیہ کی دعوت دو، یہ نہ مانے تو پھر ان سے کہو ہمارا تمہارا مقابلہ ہے، اور یہ دنیا کا قاعدہ ہے کہ، اور یہی حضور کرتے تھے، حضرت بریدہ کی روایت مسلم شریف میں تصدیق والی، اور یہ اس لیے کرتے تھے کہ دنیا کا مسلم قاعدہ ہے کہ جب کوئی بہت مفسد ہوتا ہے اس کے فساد کے پھیل جانے اور عالم میں عمومی بگاڑ پیدا ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے تو دنیا کے لوگ ایسے لوگوں کی مخالفت کرتے اور ان کو اول راہ راست پر لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر نہ مانے تو جیل میں بھر دیتے ہیں، ایسا بھی نہ ہو ان کی صفائی کر دی جاتی ہے، اگر کسی کی انگلی میں کوئی خطرناک زہریلا پوڑا ہو جائے تو کوئی ڈاکٹر اس کے بچانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، سب یہی کہتی ہیں انگلی کاٹ دی جائے اور سارا جسم ختم ہو جائے۔ تو یہ جہاد فساد کا آخری علاج ہے، اصل مقصود نہیں ہے، اصل مقصود یہ ہے کہ سب اللہ کے فرما بردار ہو جائیں، جس غرض سے یہ عالم پیدا کیا گیا ہے یعنی اللہ کی عبادت، سارے لوگ اس غرض کو پورا کریں۔ اسی غرض کے لیے اللہ نے انبیاء بھیجے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو کتابیں عطا فرمائیں، ہدایت نامے عطا فرمائے، جس میں قانون ہدایت بیان فرمایا، انہیں کتابوں میں تورات، زبور، انجیل اور فرقان عظیم، قرآن کریم میں چاروں ہی کتابوں کا نام آیا، اور صحائف ابراہیم و موسیٰ کا بھی تذکرہ، لیکن عام کتابوں اور قرآن کریم میں فرق یہ ہے کہ کتب سابقہ کی تعلیم وقتی، اس کے احکامات وقتی ہوتے تھے، اس لیے وہ اپنے وقت مقرر تک معمول بہار ہے، لوگ ان قوانین و تعلیمات پر عمل کرتے رہے۔ پھر جب دوسرے نبی کا دور نبوت آیا اور اس نے نئے قانون پیش کیے تو پہلے قوانین منسوخ ہو گئے، اسی لیے ان قوانین اور ان کتابوں کی جس میں وہ قوانین درج تھے حفاظت کی کوئی ذمہ داری نہیں لی گئی، جن پر کتابیں اتری ان کو اور ان کے نائبین اور ان کے ماننے والوں ہی کو اس کا محافظ قرار دیا گیا، اور ارشاد ہوا بمستحفظ علیہ من کتاب کا، یہ لوگ کتاب اللہ کے محافظ مقرر کیے گئے۔ قرآن کریم ایک دائمی قانون تھا، اس لیے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالی شان خود لے لی اور ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار. اور اس کا اثر یہ ہے کہ اس طرح تازگی کے ساتھ یہ کلام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قلب اطہر پر اترا، آج اسی تازگی کے ساتھ موجود ہے. اب سے 100 سال پہلے جیسا لکھا ہوا ایسے ہی آج پایا جاتا، 200 سال، 500 سال، 1000 سال، بلکہ صحابہ کے دور میں جیسے لکھا گیا تھا آج موجود ہے. میں نے گزشتہ دنی کو بتایا تھا کہ حضرت عثمان کے دور کا لکھا ہوا قرآن ترکی میں موجود ہے اور اس کے فوٹو دنیا میں پھیل چکے ہیں. مجھ کو مسلسل نہ دیکھو بھائی، یہ مجھ سے میرا قلب برداشت نہیں کرتا ہے. آپ کی سمجھ میں آئے لکھئے، نہ سمجھ میں آئے چھوڑیے. میں بچوں بہت کمزور دل کا ہوں، مجھے مسلسل کوئی دیکھتا ہے گھبراہٹ ہوتی ہے، خصوصاً استفہام نظر سے، تعجب سے، یہ تو بہت برداشت نہیں ہوتا، دل کو اندر سے الجھن شروع ہو جاتی ہے. اب یہ سوال کہ آیا قرآن کریم اور دیگر کتابوں میں یہ فرق کیوں کیا گیا کہ اور کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں دی گئی اور اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی گئی؟ اس سوال کے جواب کی طرف میں پہلے اشارہ کر آیا، وہ کتابیں جن قوانین کو لے کر آئی وہ وقتی قوانین تھے، ایک خاص زمانے تک کے لیے محدود تھے، اس لیے ان کی دائمی حفاظت کی ذمہ داری نہیں دی گئی. اور اس کتاب عزیز کا کیا احکامات دائمی تھے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی گئی. اب دوسرا سوال یہ ہے کہ کتب قدیمہ اور قرآن کریم میں یہ فرق کیوں بڑھتا گیا؟ اس کے قوانین تو وقتی رکھے گئے اور قرآن کریم کے قوانین دائمی قرار دیے گئے. اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ یہ اس کی مرضی پر موقوف ہے، جس حکم کو چاہا وقتی مقرر کر دیا، جس حکم کو چاہا دائمی بنا دیا. حکومتوں کے بعد قوانین دائمی ہوتی ہیں، بعض وقتی ہوتی ہیں. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ کتابیں اصلاً ہدایت خلق کے لیے اتاری گئی ہیں، اور مخلوق کی صلاحیت کو دیکھ کر احکامات بیان کیے گئے. ابتدا میں یہ انسانیت ایسی حیثیت میں تھی جیسے طفل مکتب ہوتا ہے، پھر ترقی کرتی رہی، اس کے شباب کا دور آیا، پھر ترقی کر کے سینے کہولت کو پہنچی. یہ کمال انسانی کا دور ہے، اس میں انسان کی عقل پختہ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد پھر آگے مزید ترقیات صلاحیت کے اعتبار سے ہوتی ہیں. آدم کے دور میں صرف یہ ضرورت تھی کہ ان کی اولاد کو اس دنیا میں رہنے کا طریق معلوم ہو, آدم علیہ السلام پر اسی کے مناسب احکام آئے. دور نوح میں سن بلوغ آتا ہے, تکلیف کا اعمال نازل ہوئے اور شرک کی جگہ ہو چکی تھی, اس سے روکا گیا. دور ابراہیمی اور دور موسوی میں یہ انسان اکبر ترقی کرتا رہا ہے اور دور محمدی میں یہ اپنی کمال کو پہنچ گیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی شروع کرتے ہیں, بوئس تم خیر قرون بنی آدم قرنن فقرنن حتی کنت من القرن الذی کنت من, رواہ البخاری. میں قرون بنی آدم میں سب سے بہترین قرن میں مبعوث ہوا, سب سے افضل قرن میں, سب سے کامل قرن میں مبعوث ہوا. انسان اکبر اپنے درجہ کمال کو پہنچ چکا جب میں مبعوث ہوا. اب آگے کوئی ترقی کا دوسرا مرتبہ نہیں ہے, اس لیے یہاں پہنچنے کے بعد ضرورت تھی کہ ایک ایسے نبی بھیجے جائیں جن کی نبوت زمان و مکان کی قید سے بلند ہو, ان کو احکامات ایسے دیے جائیں جو ان کی شان کے مناسب دائمی. اس لیے اللہ تعالی شانہ محمد بن عبد اللہ خاتم النبیین سید الانبیاء والمرسلین صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلى جمیعہم کو قرآن عزیز عطا فرمایا اور اس کے قوانین مستقل اور دائمی کر دی اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری دے دی. یہاں پر تیسرا سوال پیدا ہوتا ہے, وہ یہ ہے کہ قرآن آج سے 1400 سال پہلے اترا, بلکہ 1450 سال تقریبا. اس وقت کے حالات اور تھے, ان کے تقاضے اور تھے, اور اب دنیا روز بروز سائنسی ترقیات کی طرف جا رہی ہے, نئے نئے حالات بدل رہے ہیں. تو پھر قرآن کے قدیم احکامات انسان کی زندگی سے ہم آہنگ کیسے ہو سکتے ہیں, اس کا ساتھ کیسے دے سکتے ہیں, ان کی ضرورتوں کے لیے کافی کیسے ہو سکتے ہیں, اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن وہ خاص حدود و قیود رکھتا ہے, لیکن اس کے اندر دریا کی سی روانی ہے, وہ حالات کے پیچ و خم کو اپنے دامن میں لیے ہوئے جیسے حالات پیش آتی ہیں انہیں کے مطابق قرآن سے اس کے جوابات ملتے ہیں. لیکن ضرورت ہے کہ کہ انسان کی نظر وسیع ہو، عمیق ہو، اس میں استنباط کی صلاحیت ہو، پھر وہ قرآن سے اپنے مسائل کا حل نکال سکتا ہے. قرآن کہتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اسی آیت کو لے لو اور ٹیلی ویژن کو لے لو، اس میں لہو الحدیث نہیں تو اور کیا؟ اللہ نے اس پر نکیل کی ہے، وہیں سے ہم ٹیلی ویژن کی حرمت کا فتویٰ لے لیں گے اور یہ کہیں گے یہ حرام عمل ناجائز، اور دنیا نے دیکھ لیا کہ اس نے کیسا لہو لائی پیدا کیا، کیسی آوارگی پھیلا دی، کیسی اخلاقی انارکی پیدا کر دی، حتیٰ کہ بیٹا باپ کے سامنے بے باپ، بیٹی ماں کے سامنے بے خوف، بلکہ بہت ہی آگے کی باتیں پیدا ہو گئی ہیں جس سے کبھی دنیا آشنا نہیں تھی. لیکن یہ بات بھی ہے کہ قرآن کریم کے بعد دفعات بہت مختصر ہیں، اس کے بعد قوانین بڑے مختصر ہیں. اس لیے ہر کہو میں کہ کہنے سے بلند بالا، ہر آدمی اپنی رائے گھسا کر چاہے کہ جو چاہے کہہ دے، اس کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ اس میں ہم کو نبی علیہ السلام کی ہدایات کو سامنے رکھنا پڑے گا. اگر قرآن تنہا کافی ہوتا یا کتب ثناویہ سابقہ کافی ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کتابوں کو لٹکا کر اعلان فرشتوں کے ذریعے کرا دیتے ہماری کتابیں ان پر عمل کر، بلکہ انبیاء کو بھیجا تاکہ وہ عمل کر کے یہ بتا دیں. تین احکامات کا مقصود کیا ہے، اس کا طریقہ ادا کیا ہے، اقیم الصلاۃ واتو الزکات دو مجمل حکم ہیں. اس کی تفصیلات کے لیے یا تو وہ کچھ کہے جس نے اتارا، جس نے کلام اتارا، یا پھر وہ فرمائے جن کے قلب اثر پر اترا. اس کے بعد ہی اللہ کی مراد کو جانا اور سمجھا جا سکتا. اللہ تعالی شانہ نبی کو اپنا نمائندہ بنایا اور فرمایا وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہ، ہم نے یہ ذکر تم پر اس لیے نازل کیا تاکہ تم لوگوں کے سامنے اللہ کی مراد کو بیان کرو. کیا مراد اور دوسری جگہ اپنی اس نبی کے وظیفے کو واضح کیا، فرمایا هو الذی بعث الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اس آیت شریفہ میں اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کار نبوت کی تفصیل بیان کی، ان کے تین کام بتائیں. نمبر ایک تلاوت الآیات، آیات کا پڑھنا ایک مستقل کام ہے، اگر وہ پڑھ کر نہ بتا دیتے تو معلوم نہیں لوگ کیا سے کیا پڑھتے. بعض علماء نے لکھا ہے، ایک مرتبہ مشہور محدث حافظ عثمان ابن ابی شیبان سورہ تین تلاوت کی اور کہنے لگے اسلام یوں ترا کئی فقا ربو کبھی اسفاد کی. لوگوں نے کہا یہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ کہنے لگے انا و اخی لا نقرو علا قرات عاصم ہے. میں اور میرے بھائی ابو بکر ابن ابی شیبہ جو بڑے محدث ہیں اپنے عثمان سے چھوٹے ہیں لیکن زبردست مقام کے حامل ہیں. میں سکہ بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی نسائی ماجہ کے استاد ہیں. ان کے متعلق کہتے ہیں ہم دونوں عاصم کی قرات نہیں کرتے. اگر یہ واقعہ صحیح ہے تو بظاہر انہوں نے قیاس کیا کہ جیسے سورہ بقرہ کے ابتدا میں اسلام نہیں ایسے ہی سورہ عیسی کے ابتدا میں بھی الاسلام نہیں ہوگا. اور ایک اعرابی کا قصہ تو تم نے کہیں کسی ادب کی کتاب میں پڑھ لیا ہوگا. ایک دن پڑھنے لگا فی بیوتی اذن اللہ ان ترفع. لوگوں نے کہا یہ کیا کہنے لگا ابھی اللہ تر پر اللہ کا حکم رکھا لگاؤ گے اس کو. تو دیکھیے عربی ہے بدبو ہے جن کی زبان ہی عربی ہے وہ نہیں پڑھ سکے اور اس کا کچھ پڑھ دیا. تو ضرورت تھی کہ نبی علیہ السلام تلاوت کریں تاکہ لوگوں کو قرآن پڑھنے کا طریقہ آ جائے. اور وہی سب کی دوسرا فریضہ تزکیہ ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لوگوں کو پاک کرتے ہیں غلط عقائد سے غلط اعمال سے غلط اخلاق سے. ان کی تہذیب کرتے ہیں ان کو آراستہ پیرا کرتے ہیں. آپ نے یہاں تک کیا کہ یہ بتایا انسان کیسے سوئے کیسے جاتا سمجھا جائے تو تین پتھر استعمال کرتے. ورث کی آپ نے نمالوم کیا کیا بتایا استنجا کرتے ہوئے دائیں ہاتھ سے مس سے فرض سے منع فرمایا. اس نے اشارہ یہ کر دیا کہ دائیں ہاتھ کریم اقال شریفہ کے لیے اور مشروب سے اس کو لمس نہ کیا جائے سے اس کو نہ لگایا جائے. اسی میں یہ اشارہ ہو گیا کہ ہاتھ پاک رہنا چاہیے کھانے کے وقت پینے کے وقت اور دوسرے اعمال و اشغال کے وقت. اچھے اخلاق اچھے اعمال اچھے اقوال اچھے احوال اچھے عقائد سکھا کر لوگوں کو پاک صاف کر دیا. ان کی ذمہ داری ان کا سبھی کر پورا کیا. تیسرا کام ان کا تعلیمی کتاب و حکمت وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. وہ کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. تعلیم سے مراد تلاوت نہیں. تلاوت تو پہلے آ چکی. اس سے مراد قرآن کے مقاصد کو سمجھانا اقیم الصلاۃ کا مطلب بتانا عملی طور پر کر کے لوگوں کو دکھانا ہے. آپ اس زکات کی مراد متعین کرنا ہے لوگوں کے سامنے اس کو واضح کرنا ہے. یہی دیگر امور کا حال اب یہاں دوسری ہے. معلمہم الکتاب والحکمہ کتاب کی تعلیم حکمت کی تعلیم. بات تو کہتی ہوں کہ تعلیم کتاب سے منصوصات کی توضیح اور تعلیم حکمت سے مراد غیر منصوص امور کی تعلیم. امام شافعی فرماتے ہیں حکمت سے مراد سنت. دونوں میں بظاہر کوئی تنافی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت کے ذریعے جہاں منصوصات کی تشریح فرمائی وہیں غیر منصوص احکام کی بھی تعلیم. ابو داؤد نے علائم اتیت القرآن و مثلہ معہ, جس کو قرآن دیا گیا اور اس کے مثل مزید احکام دیے گئے ہیں. بہت سی ایسی چیزیں ہیں قرآن کریم وہاں کوئی تفسیر نہیں دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تفصیلات بیان فرمائیں. کسی حقیقت کو اس آیت میں ظاہر کیا گیا یہ تو بڑی نئی ناسمان سے لے جو کتاب کی طرف ان کی ہدایت کے لیے اتری ہے آپ اس کی مراد واضح کریں. اس سے یہ بات بہت سمجھ میں آ جاتی ہے کہ قرآن فہمی کے لیے حدیث کا ہونا ضروری ہے. بغیر حدیث کے کوئی شخص قرآن کی مراد تک نہیں پہنچ پائے گا, کیونکہ قرآن کے قوانین بہت سے مختصر ہیں. اللہ نے اپنی شان عالی کے مطابق شاہانہ خطاب اجمال کے ساتھ فرما دیا اور اپنے نمائندے محمد بن عبداللہ کو اس کی تشریح و توضیح کا ذمہ دار بنا دیا اور یہ کہہ دیا آپ لوگوں کو اس کی مراد بتا دیں, سمجھا دیں اس سے کیا مراد ہے. یہ بڑائی کی شان کے مطابق ہے. بڑا حاکم ایک مجمل بات کہتا ہے, اس کا ماتحت حاکم اس کی تفصیلات بیان کرتا ہے. تو احکم الحاکمین رب العالمین اس کا زیادہ حقدار وللہ المثل الاعلیٰ. اور جب یہ راضی ہو گیا کہ قرآن فہمی کے لیے جو اللہ کی عبادت کا طریقہ بتانے کے لیے نازل کیا گیا, جو مقصود تخلیق انسان ہے حدیث کا جاننا ضروری, اور جب قرآن کی حفاظت کا وعدہ کر لیا گیا اور صاف صاف اعلان کر دیا گیا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, تو اسی کے دامن میں حدیث کی حفاظت کا مظاہرہ کر دیا گیا. اس لیے کہ جب قرآن فہمی حدیث پر موقوف اور قرآن محفوظ, تو حدیث کو محفوظ ماننا لازم ہے. اس لیے کہ قرآن کے محفوظ ہونے کے معنی سے اس کے الفاظ کی حفاظت نہیں ہے, اس کے الفاظ کی حفاظت ہے, اس کے معنی کی حفاظت ہے, اس کے مقاصد کی حفاظت ہے, اس کے مرادوں کی حفاظت ہے. قرآن محفوظ ہے یعنی الفاظ محفوظ, اس میں کوئی تغیر تبدل نہیں ہوگا. اس کے معنی محفوظ ہیں, کوئی آدمی یہ چاہے کہ معنی بدل دے یہ نہیں ہو سکتا. یہ اور بات ہے کوئی ملقیدہ غلط معنی بیان کر دے, لیکن ایسے لوگوں کی باتیں چلتی نہیں. آدمی تو کل غرق دریا ہو جاتی ہیں, کتنے لوگوں نے کتنے معنی پیدا کیے اور خدا نے اسی وقت اس کے ترپال کے لیے امت کے محققین کو تیار کر کے اس کی تردید کرا دی. تو معنی بھی محفوظ اور مراد بھی محفوظ. معنی سے میری مراد الفاظ کی معنی حقیقی یا لغوی کیا ہے, اور مراد سے تیری مراد ان الفاظ کی مقاصد شرعیہ ابھی محسوس. نماز قائم کروں کے معنی دھیان لگانا نہیں ہے, جس پر یہ کلام اترا تھا اسی کر کے دکھا دیا اس طرح کرو. پہلے وضو کرو, دھو بقبلہ کھڑے ہو, تکبیر تحریمہ کرو, ہاتھ باندھ لو, مخصوص وقت پر مخصوص ذکر کے ساتھ قیام کرو, پھر رکوع سجود ہے اور پھر اس کے بعد کہو. یہ ہے کہ صلات کی مراد, تو یہ مراد کب سمجھ میں آئے گی؟ جب حدیث پاک قائم ہوگا. اس سے صاف سمجھ میں آتا ہے کہ اقیم الصلاۃ کا جب لفظ اللہ کی طرف سے محفوظ, معنی لغوی محفوظ, معنی مرادی شرعی محفوظ, معنی مرادی شرعی موقوف حدیث پر, تو اس سے نکلا کہ حدیث بھی محفوظ. اس لیے قرآن کی حفاظت حدیث کی حفاظت. اب یہاں پر یہ سوال کہ حدیث کی تدوین کا سلسلہ تو ایک صدی مکمل ہونے پر ہوا اور بات ایک دن کے اندر تو بہت بڑی بات ہے, چند گھنٹے میں ادل بدل جاتی ہے, تو پھر احادیث کی حفاظت کی کیا گارنٹی ہو سکتی ہے؟ حفاظت کے دو طریقے ہیں, پھر صبر ہے ذل کے ساتھ. پھر اس صبر یہ ہے کہ آدمی صبح نیاز کر لے, اگر یہ بات عام علاقوں کے اعتبار سے مشکل معلوم ہوتی ہے, لوگوں کے دفتر زبانی یاد ہو جائیں, کیونکہ عام علاقوں میں نہ یاد کرنے کا ایسا دستور معمولی ہے اور نہ ہی لوگوں کے ایسے قوی حافظے ہیں, لیکن پھر بھی انہیں علاقوں میں ایک خاص دستور قرآن پاک کے حفظ کرنے کا 7 سال اور 10 سال کے بچے قرآن کریم کے جید حافظ ہوتے ہیں. یہی اس بات کا قرینہ ہے کہ اگر انہیں علاقوں کے لوگ کسی اور کتاب کو یاد کریں تو کر سکتے ہیں اور ہو بھی جاتی ہیں. بہت سے لوگ کافی بڑے حافظ ہوتے ہیں, کوئی ہدایت النحو کا حافظ ہوتا, کوئی اور کسی کتاب کا حافظ ہوتا, لیکن بعض علاقوں میں حفظ پر زور دیا جاتا ہے, ان کے ہاتھ بھی قوی ہوتے ہیں. ابھی اس سفر میں ایک مقام پر ایک مسجد میں نماز پڑھی سلام پھیرتے ایک صاحب لیٹ کر ایک دوسرے صاحب کہنے لگے یہ لوگ سیدھے سادے بدو مزاج ہوتے ہیں اور ایسا ہی کرتے ہیں، پھر ان کی مدد کی اور یہ کہا اس علاقے کے لوگ قوی، ایک آدمی دس دس ہزار اشعار کا حافظ ہوتا ہے اور اس علاقے